بگویید از کرم بر من عزیزان، بگویید از کرم بر من عزیزان، چه آمد بر سر خاک دلیران؟ شما که آگاه و دانای رازید، معمای مرا هم حل نمایید. چی شد که این دیار ما چنین شد؟ چرا انگشتر ما بینگین شد؟ چرا مردم همه شورش نمودند؟ برای کی؟ برای چی نمودند؟ برای کی؟ برای چی نمودند؟